wasije kusema hawakusikia. Utake wasitake, ni lazima ihubiriwe. Wapende wasipende, lazima tumtangaze Yesu. Utake wasitake, ni lazima ihubiriwe. Wapende wasipende, lazima tumtangaze Yesu. Hata wasipotupokea, lazima ihubiriwe. Wasipotukubali, lazima tumtangaze Yesu. Wakituwekea vikwazo, mamilioni ya watu kwa Yesu. Kamili ya Kristo, injili kamili ya Kristo Yesu. Leta mamilioni ya watu kwa Yesu. Leta mamilioni ya watu kwa Yesu. Kamili ya Kristo, miaka kumi ya mavuno, Tanzania kwa Yesu. Tanzania kwa Yesu mama. Tuambie watu kweli kwamba Yesu anaweza kuwaokoa. Tutavuna, tuvuna tu mpaka kieleweke. Tuambie watu mshahara wa dhambi ni mauti na kwenda motoni. Tutavuna, watachomwa tu mpaka kieleweke. Akikusamehe Yesu unaponywa na magonjwa yako yote wewe. Tutavuna mpaka kieleweke. Tuambie watu kweli kuhusu Yesu wala tusifiche fiche. Tuambie watu mshahara wa dhambi ni mauti, waache dhambi. Tutavuna mpaka kieleweke. Wachungaji wote na maaskofu hubirini injili kisawa sawa. Tutavuna tu mpaka kieleweke. Wainjilisti mitume na manabii na walimu wote jamani. Tutavuna, tutavuna tu mpaka kieleweke. Waimbaji wenzangu fungeni mkanda ukaze tuka hubiri. Tuna tu mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke mama. Mpaka kieleweke. Afrika yote tutavuna tu mpaka kieleweke. Lazima watu wampokee Yesu mpaka kieleweke. Na kule Kenya tutavuna tu mpaka kieleweke. Lazima injili tangazwe pote mpaka kieleweke. Kongo, Burundi na Rwanda na Uganda mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke baba. Zambia tutahubiri tu mpaka kieleweke. Na Ufaransa tutahubiri tu mpaka kieleweke. Nchi zote tutahubiri tu mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke baba. Mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke wapendwa. Mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke mama. Mpaka kieleweke. Afrika yote tutavuna tu mpaka kieleweke.